الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Açın mı? Biraz açın onu da. Yok, şeyi açıp da açtım, evet. Burası daha da doldu. Şimdi bir hafta ara verdik. O haftadan sonra şimdi başlıyoruz. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Enfal suresinin 20. ayetinde idik. Oradan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, etiyullaha ve rasulehu, Allah'a ve peygamberine itaat ediniz. Ve la tevellev anhu, ondan yüz çevirmeyin. Ve entum tesme'un, siz işittiğiniz halde, dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Şimdi bu ayeti kerimede Allah'a ve peygamberine itaat edin diyor müminlere. Müminlerin itaat etmeme durumu mu vardı ki böyle bir emir veriyor? Demek ki bu ihtimal var ki Yüce Allah iman edenlere, Müslümanlara, Allah'a ve peygamberine itaat edin diyor. Şimdi bu Enfal suresinin içeriğine göre, muhtevasına göre düşünürsek, hangi konuda bunu söylüyor, itaat konusunu söylüyor diye düşünürüz. O zaman şu çıkar meydana: Enfal suresinin 1. ayetinde geçen, hani ganimetleri savaşta paylaşmak istiyoruz Müslümanlar, sana oldu, bana olmadı, bana oldu, ona olmadı filan derken bir münakaşa başladı. Bunun üzerine Allah-u Teala Enfal suresinin 1. ayetini gönderdi. Ganimetler Allah'ın ve peygamberinin dedi. Bunu söyleyince bu emri, artık münakaşa etmemize lüzum yok. Bu emri verdi, itaat edin abi. İşte burada Enfal suresinde ganimetlerin dağıtılma olayında Allah'a ve peygamberine itaat edin diyor. Çünkü maddi bir çıkar söz konusu olduğu zaman da Müslümanlar bile Allah'a ve peygambere itaat ediyor. Ekonomi her şeyin üstüne çıkıyor. Bu sahabe döneminde de böyleydi. Şimdi de böyle. Yani bazen deriz bunu biz. Adamın dini, imanı, tanrısı, para deriz yani. Böyle insanlar vardır. İşte burada bir numaralı konu o. Başka bir konu Allah'a ve peygamberine itaat etmenin bu sürede buraya kadar olan konulardan biri, düşmanla karşılaştığınız zaman sakın hasırtınızı düşmana dönmeyin. Bu da bir emir. Bu emre de itaat edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Yani baktığımız zaman bu surede bu zamana kadar gelen emirler içerisinde bu ganimetlerle ilgili ve savaşla ilgili emirleri vardı Allah-u Teala'nın. Onun için peygamberim, bana ve peygamberime itaat edin diyor. Uyun. وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ Ondan yüz çevirmeyin. Ondan diyor. Nerede o? Ondan. Yani benim emrimden diyor Allah-u Teala. Yani benim Kur'an'ımdan yani. وَاَنْتُمْ تَشْمَعُونَ Siz dinliyorsunuz o Kur'an'ı. Dinlediğiniz halde, işittiğiniz halde benim emirlerimi sakın ha yüz çevirmeyin. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Şimdi bir sonraki ayeti kerimelerle beraber bunu açıklayalım. Bir sonraki ayetine mana verelim de beraber açıklayalım onu. Ve la tekûnû olmayın. Müslümanlara diyor. Ve la tekûnû olmayın. Kellezîne o kimseler gibi ki galû dediler. Semi'na işittik. Dinledik. Ve hum la yesmâun. Halbuki onlar işitmiyor, dinlemiyor. Dinliyoruz deyip dinlemeyenler gibi olmayın diyor Allah-u Teala Müslümanlara. Bak bak şimdi. İşte burada çok ciddi bir konu var. Yani Allah-u Teala'nın şu Kur'an-ı Kerim'ini dinliyor. Yani tabii anlayacak. Arapça herkes bilemez. Hatta bunu bir Arap bile anlamaz. Kur'an-ı Kerim'i Arap anlamıyor. Evet, evet. Buna şahit oldum İngiltere'de. Üniversitede doktora yapan adam bunu anlamıyor. Arap çocuğu. Evet. Şaştım yani. Şimdi nasıl ki biz İstiklal Marşı'nı şimdi söylesek çoğumuz anlamayız onu. İstiklal Marşı'nın manasını bilmeyiz. Evet. Niye? O zamanki Türkçe ile yazılmış. Şimdiki gençler İstiklal Marşı'nın manasını veremez. Kur'an da öyle. Kur'an fasih Arapça ile yazılmış ve Rabçadır aynı zamanda. Bir Arap, normal bir Arap, üniversite mezunu bir Arap okuyup Kur'an'ı yedin. Her tarafını anlayamıyor. Öyle. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki sakın ha benim emirlerimi duyduğunuz halde yüz çevirmeyin. Dinlemediği halde dinledim diyenler gibi, münafıklar gibi olmayın. Ha böyle bir sorun var demek ki. Böyle bir sorun olmasa, böyle bir problem olmasa bunu Allah söylemez. Niye söylesin? Yani demek ki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i dinlediği halde ona itibar etmeyen, ona sırtını dönenler var. Olacak ki bunu söylüyor Allah. Eğer yoksa böyle bir emir vermez. Benim emrimi dinlediğiniz halde benim emrimden yüz çevirmeyin. Niye desin Allah-u Teala? Eğer her Müslüman Allah'ın emrini yerine getirecekse niye bunu desin? İşte bugün sorunumuz burada. Yani bu sorunla hocalar da aynı. Adama ayeti anlatıyorsun, ayette yüz çeviriyor kaç. Allah'ın hükmünü dinler. O başka hurafelerle uğraş. Evet. Yani bunu biz yaşıyoruz. Kur'an'ı dinlemiyor. Adam fetva veriyor. Ne diyor biliyor musun? Hoca. Fotokopisini çekip de dağıtabilirim size. Hazreti Muhammed'le Hazreti Meryem'in nikahını kıyan hoca var ya. Evet. Meryem suresinin 2. sayfasını Allah diyor Cebrail'i gönderdim diyor Hazreti Meryem'e. İşte o Cebrail var ya, o ruh diyor. Ha, o Hazreti Muhammed'di diyor. Onunla nikahı kıyıldı da Hazreti İsa doğdu diyor. Hoca bu. Yani. Ya elimizde yani, elimizde ha. Dergi, yazdığı dergi, kitap elimizde. Şimdi burada demek ki Allah-u Teala diyor ki Müslümanlara sakın ha dinlemediği halde benim Kur'an'ıma, benim emirlerime, benim vahyime kulak vermediği halde dinliyorum diyenler gibi olmayın, sahtekar olmayın. Benim Kur'an'ımın karşısında sahtekarlık yapmayın. İkili oynama. Şimdi bak şimdi. Şimdi Allah-u Teala bu konuda bir değerlendirme yapacak. İnne şerret devabbi indallahi. Allah katında canlıların en kötüsü, en şerlisi, en kötüsü. Es-summul bukmullezî lâ yâkılû. Aklını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Muhteşem. Şimdi ayette geçen devap kelimesi dâbbe dengeli dâbbe kıpırdamak anlamına gelir. Canlı. Canlı kıpırdar ya, debelenmek. Debelenmek anlamına geliyor. Dâbbe kelimesi. Her canlıya dâbbe denir. Yani böcekten tutun. Debeleniyor ya, o da debeleniyor ya. O kurtçuk, kurtçuk. Hani kurtçuk var ya, hani çökelekte olur kurtçuk, işte hemen elmanın içinde olur kurtçuk filan. O da dâbbedir. O da bir canlıdır. İnsan da bir canlıdır. Bütün varlıklara can taşıyan, debelenen, hareket edebilen her canlıya Allah dâbbe der Kur'an'da. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, canlıların en kötüsü nedir? Canlıların en kötüsü kimdir diye sorsak, Allah-u Teala burada cevap veriyor. Benim katımda diyor Allah, indallah, Allah katında canlıların en şerlisi aklını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Sağır dediği hakikati dinlemeyen, dilsiz dediği hakikati söylemeyen, doğruyu söylemeyen. Yoksa dilsiz konuşamayan, kulakları duymayan biyolojik bakımından değil yani. Biyolojik noksanlık değil yani. Psikolojik, manevi noksanlık. Manevi. Manen kulaklarını Allah'ın emrini dinlemeye tahsis etmeyen. Ve hakikati, doğruyu konuşmayan. Dinlemediği halde dinledim diye yalan konuşan. Ona bük. Ama bütün bunlar nedir? Bu duyu organları, bu kulak, bu efendim dil, bu göz, möz, hepsi nedir? Bunlar hepsi beyne götüren, duyumları beyne götürür, beyinde akıl çalışır. Aklını çalıştırmayan sağırlar ve dilsizlerdir canlıların en kötüsü. Yani bir insan aklını kullanmıyorsa kertenkeleden aşağı, timsahtan aşağı, yılandan aşağı, bu kadar az. Evet. Bak bak ne diyor. Bukmüllezine la yâgılûn. Aklını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir canlıların en şerlisi. En kötüsü. Hem de şer kelimesini kullanıyor ki, yani aklını kullanmayan adam canavarlaşır diyor. Canavar, canavar. Ve varlıkların en şerlisi oluyor. İşte görüyorsunuz, aklını kullanmadığı zaman insan insanı nasıl boğazlıyor, görüyorsunuz dünyada. Ne hale getirdik, dünyayı nasıl kirlettik, bunu görüyorsunuz. Zaten Yunus suresinin 100. ayette demiyor mu Allah-u Teala? وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْفِلُونَ Aklını kullanmayanların üzerine pislik atarım diyor Allah-u Teala. Mundardır onlar. Pisliktir onlar. İnsanı pislikten kurtaran aklını çalıştırmasıdır. Şu beyni, şu zihnini çalıştırmasıdır efendim. Eğer bir insan aklını çalıştırmıyorsa ben onu dünyanın en kötü canlısı ilan ediyorum. Varlık, hayır. Dâbbe. Al kurtçuk sende neydir ha kurtçuk? O görevini yapıyor bak. Sen görevini yapmıyorsun insan olarak. aklı verdim sana, aklın gereğini yerine getirmiyorsun. Şu kitaba bakın ya. Bu dünya Müslüman olması lazım bu ayette ya. Ya şimdi. Yunus suresinin 100. ayetiyle bu ayet var ya, bütün dünyayı Müslüman yapması lazım. Akla bu kadar önem veriyor işte bu kitap. Bu muhteşem bir şey. Yani vallahi hislerimi anlatabiliyorum bilmiyorum. Yani içimden duyduğum, gönlümden geçen duygularımı anladığımı bu ayetten anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ama olay şu, bugün dünya insanlığı aklını çalıştırıyor. Onun için pislik içerisindeyiz. Savaş alevleri içerisindeyiz. İnsanlar birbirini katlediyor. Akıl yok. Aklın olduğu yerde bu olmaz. İşte ayet bu. Ben bunu anlamam. Devam kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Debelenen canlıların en kötüsü aklını kullanmayan adamlardır. Onu bunu bilmem. Hatta şeyde bakın oraya gidelim. Nemil suresinde bak Allah-u Teala ne buyuruyor şimdi. Bak işte. Ha burada bak. Ve ila vaka'al kavlu, söz gerçekleşince. Allah-u Teala diyor. Söz gerçekleşince. Aleyhim onlara. Yani kıyamet kopunca. Ehrecina lehum. Onlar için çıkaracağız. Yani kıyamet kopunca onlar için çıkaracağız. Dabbeten minellem. Yerden bir canlı çıkacak. Kıyamet kopunca yerden bir dabbe çıkacak. Dabbetul er diyoruz buna biz. Dabbetul er diye geçer. İslam terminolojisinde kitaplarda tükelli muhum. Onlara konuşacak bir canlı çıkacak diyor. Baba. Kıyamet kopacağı zaman bir yeryüzünden bir canlı çıkacak. Tükelli muhum insanlara konuşacak. İnsanlara seslenecek. Ennennâse kânû bi âyâtinâ lâ yûkunûn. O canlı diyecek ki insanlara, benim ayetlerime daha evvel inanmadınız, gönülden inanmadıklarını söyleyecek. Canlı seslenecek, ey insanlar, siz Allah'ın ayetlerine gerçekten inanmadınız siz dünyadayken. Sahte iman yaptınız siz. Yûkunûn kelimesi imandan biraz farklıdır. Gerçekten samimiyim, ihlaslıyım. Yani bu canlı konuşacak ha. Canlı bak bir dabbe çıkacak diyor. Dabbe türler çıkacak. Şimdi aman ya. Bu insanoğlu bir hayvan konuşacak bunu da, bu insanoğlu denen bu canlı, bu debelenen insan, debeleniyoruz da şeytan debeletiyor bizi ya. Şeytan debelenmesi yapıyoruz. Allah'ın debelenmesi yok bizde. Bu insanlarda Allah'ın debelenmesi yok. Şimdi bak, Allah-u Teala devam ediyor. Velem alimallahu fihim hayran. Muhteşem bir kader. Kader analizi yapıyor burada Allah-u Teala bu ayet içinde. Kader. Kader var ya hani alın yazın mazın falan deriz ya. Eğer Allah bilseydi fihim onlarda hayran. Bir hayır olduğunu bilseydi o insanlarda. Baba. Allah-u Teala diyor ki ben bilseydim o insanlarda bir hayır vardır. Bir iyi vardır. İyi. O insanların altyapısının iyi olduğunu bilseydim, gönüllerinde bir iyi olduğunu bilseydim, le esma'ahum, onlara işittirirdim. Onlarda hayır yok. Hayır ya Muhammed. Hayır yok onlarda. Altyapı yok onlardaki işittireyim onlarda. Onlar işitmek istemiyorlar. Ha. Demek ki önce bizde bir istek olacak. Önce bizim irademiz, öğrenme irademiz tecelli edecek. Ondan sonra Allah bize işittirecek. Anladın mı? Kul yönelmeden Allah'a, Allah onu mecburen zorla yönetmez. Onlar da bir hayır olduğunu bilseydim, onlara işittirirdim. Velev esme'ahum, bu halde, onlarda hayır olmadığı halde, onlara işittirseydim, letevellev ve hum mu'rulun. Onlar yüz çevirerek arkalarını dönüp giderlerdi. Bilgimi lüzumsuz yere kullanmadım ya Muhammed. Yani o insanlarda hayır olmadığını bilerek ben onlara işittirseydim, onlar yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Arkalarını bana dönerlerdi. Beni dinlemezlerdi. Lüzumsuz yere hükümlerimi konuşmadım onlara. Hayır görmedim o insanlarda. Muhteşem bir kader anlayışı var burada. Yani Allah-u Teala'nın lütfu, Allah-u Teala'nın hidayeti nerede olacak? Hayır olanın yere gelir. Hayır olmayan bir gönüle, hayır olmayan bir beyine benim lütfum inmez diyor Allah-u Teala. Önce sen kendini bir hazırla bakayım. Sen de bir iyi görürsem işittiririm sana. İyi görmezsem sana işittirmem, çünkü dönüp gideceksin. Efendim benim emirlerime sırtını döneceksin. Böyle ben emirlerimle alay ettirmem. Muhteşem bir şey. Ne demiştim size hatırlayın. Şimdi bir hasta bizatihi kendisi doktorun ayağına gitmiyor. Benim derdim şudur demiyor. Şuram ağrıyor demiyor. Benim gözüm görmüyor da bu gözüm. Hemen doktora gittim, kapatarak ameliyat oldum. Geçen cuma onun için geldim. Ben doktorun ayağına gittim. Bu gözüme bak ya, burada bu göz görmüyorum ya, şey hayal görüyorum. Hayal. Bir bak ona. O dedi, o da senin gözlerinde katarak vardı da onu lazım bu kataraktı. Ben gitmeden kataraktım alınmaz. Sen Allah'a yönelmeden senin gönlüne hidayet düşmez. Doktora gideceksin. O doktor Allah'ın kelamı işte. Allah'a gideceksin, yöneleceksin ki seni muayene etsin. Nereden hastasın? Gönül hastası mısın? Beyin hastası mısın? Nefisten mi hastasın? Nesin sen? İşte sen yönelmeden ben vermem diyor. Onun için burada buyuruyor ki Yüce Allah, onlar da bir iyilik görseydim, onlara zaten ben duyururdum. Eğer böyle iyilik olmadığı halde duyursaydım, sırtlarını dönüp giderlerdi. Şimdi değerli kardeşlerim, bunları hep Müslümanlara anlatıyor. Bugün Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e yüz çeviriyor. Falan alime verdiği değeri Allah'ın emrine vermiyor. Eğer Allah'ın emrini, Kur'an'ını bilmiyorsan o zaman konuşmayacaksın kardeşim. Hoca değilsin sen o zaman. Yani bu Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir adam dinde fetva veremez. Nasıl olacak bu iş? Allah çağırıyor sana, sen Allah'ın kelamını öğrenmiyorsun, hocayım diyorsun. Dinlemiyorsun Allah'ı, başka birini dinliyorsun, oldun hoca. Nasıl oluyor bu iş? Ha bakayım, ha bu nasıl oluyor bu iş? Bir daha. Bir daha şimdi bak. Ya eyyühellezine amenu. Bir daha. Ey iman edenler. İstecibu lillahi ve lirresuli. Allah'a ve peygambere icabet edin. Uyun. Ona yönelin. Onların çağrısına uyun. Nedir o çağrı? İza da'akum, sizi çağırdıkları zaman, lima yuhyikum, size hayat vermek için. Vay vay vay vay. Allah'ın ve peygamberin çağrısı insana hayat veren, canlılık veren bir çağrıdır bu. İlahi çağrı bu Kur'an, insana hayat verir. Ölmüş ruhlara, ölmüş beyinlere, gönüllere hayat veren bir çağrıdır benim çağrım. Hayat vermek için çağırıyorum ben sizi diyor Allah-u Teala. Can vermek için. Ya Rabbi biz canlıyız bak. Yok. O senin canlılığın hayvanlarda da var. Hayvanda da canlılık var. Orada da ruh var. O da hareket ediyor. Ama ben sana o can içre bir can vermek istiyorum. O Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben vardır bir de benden içeri. Ha sana ikinci canı vereceğim ben. Benim çağrım bu candır diyor. E nedir o can? Neyle bana can vereceksin? Lima yuhyikum, hayat vereceksin bana. İşte Kur'an ruhtur diyor. Şura suresinin 52. ayetinde can diyor Kur'an'a Allah, can. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in girdiği hayat bir can daha kazanıyor. Cana can katıyor Allah. Bak bu. Lima yuhik, size hayat vermek için. Size can vermek için yaptığım çağrıya uyun ey iman edenler. Şimdi bizim Müslümanlar neye uyduğumuzu bileceğiz. Kimin çağrısına uyuyoruz, kimin çağrısına uymuyoruz. Şimdi bakın Zümer suresinde ne diyor? Bak iyi dinleyin şimdi. Muhteşemdir bu. Allah problemleri çözmüş, böyle şeyleri koymuş, çözmüş yani. Burada baş, iyi dinle. Ve izâ zükirallâhu, Allah anıldığı zaman, vahdehu, tek başına. Şimdi biz insanlara diyoruz ki bu dini Allah, bu dinin kaynağı bu işte. Peygamber bunun tatbikatını yapmış. Peygamber kaynak değildir dini kaynağı. Dini kaynağı tektir. Allah tektir, din tektir. Vahde uşma ezzet kulubullezine la yu'minun bil ahire. La yu'minun bil ahire. Ahirete inanmayanların kalpleri dehşete düşer. Burkulur. Niye tek başına Allah anılıyor diye? Ya başka varlıkları da analım. Ve izâ dükürellezîne min dûnihî. Allah'tan başkası anıldığı zaman izâhum yestebşirûn. Bakarsın onlar sevinirler. Baba. Yani Allah'ın Kur'an'ını söylüyorsun adama, adam üzülüyor. Allah'tan başkasının fikrini, fetvasını söyleyince sevinir. Bak. Söylemiş bunu, çizmiş bunu Allah. Dolayısıyla şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki bana ve benim peygamberime sizi çağırdığı zaman uyun. Ama bu çağrının amacı ne? Ne olmalı? Çağrı, ilahi çağrı ne olmalı? Lima yuhyikum olmalı. Bu da lam amacı belirliyor. Yani Arapça'da için manasına gelir, amacı belirliyor. Bir hareketin, bir eğitim uygulamasının amacı vardır. Niye eğitiyoruz çocuklarımızı? Yetişkin insan olsunlar, mesleklerini kazansınlar, iyi insan olsunlar diyediğin bir amaç var. Eğitimin bir amacı var. Bir millet kendi kültürünü daha sonraki nesle aktarma amacı var. Benim çağrımın amacı da size can vermek, hayat vermek. Bu Kur'an ruhtur. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i anlayan ve ona göre hareket eden insanlar iki canlı adamlardır. Hele bunun hanım olduğunu düşünün, bir de gebe hanım, üç tane can taşıyor. Bir kendi canı, bir çocuğun canı, bir de bu can, üç tane can taşıyor. Biz iki tane can taşıyabiliriz, üç tane yapamayabiliriz. O kadınlara mahsus. O üstünlük onlara aittir. Anlıyor musunuz? Gerçek Müslüman bir kadın, gebe ise üç tane can taşıyor. Onun için saygı duyacaksın ona. Evet. O üç tane can var. Sen iki candan yukarı çıkamazsın. Demek ki Allah-u Teala buyuruyor ki benim çağrımın amacı size hayat vermektir, can vermektir. Canınıza can katmaktır. Yani beyninize, gönlünüzü diriltmektir. Ölü gönüllü. Peygamberimiz diyor ki Allah-u Teala Nemil suresinde ve Rum suresinde inneke la tusmul mevta diyor. Ya Muhammed sen ölüye işittiremezsin. Ölü o adam. Yaşayan ölü. Gönlü ölmüş onu. Zihni ölmüş diyor. Ona duyuramazsın. Hele hele hele bir benzetmesini daha yapıyor şeyde. Fatır suresinde. Aha bak tam açtı burası geldi bak artık. Ve ma yestevil a'ma vel basir. Görenle görmeyen bir olur mu? Vele zulümatu velen nur. Karanlık da aydınlık bir değildir. Vele zillu velel harur. Gölgeyle hararet olan, güneş olan, gölgesiz olan aynı şey olamaz diyor Allah Teala. Ve ma yestevil ahya'u velel emvat. Dirilerle ölüler bir değildir ya Muhammed. İnna Allaha yusmi'u men yasha. Allah dileyene işittirir. Ve ma ente, sen değilsin ya Muhammed. Bir musmi'in, işittirir değilsin. Men fil kubur, kabirde olana. Mezarda olana işittiremezsin. O adam canlı geziyor ama aslında o mezarda ya Muhammed. Ama biz din adamları mezarda kopya veriyoruz ha. Mezarın başına gidiyoruz, talkın veriyoruz, değneği koyuyoruz, aşağı kopya veriyoruz. Melekler gelip böyle derse sağ, sen böyle diyorlar. Şu Müslümanlara bak. Ah ya Rabbi, aman ya Rabbi. Allah-u Teala buyuruyor ki kabirdekini duyuramaz. Biz duyuyoruz. Kardeşim biz duyuyoruz. Biz kopya vereceğiz. Ya bu adam zaten Müslümansa o cevabını verir. La senin demenle buradan oraya mezarın içine kopya nasıl verirsin? Anlıyor musunuz şimdi bizim halimizi, gülecek halimizi anlıyor musunuz? Üzüntümden gülüyorum ha. Kahrımdan gülüyorum ha. Şimdi Allah-u Teala Peygamberimize diyor ki ya sen kabirdeki insanlara duyuramazsın. İn ente illa nedir? Sen sadece bir uyarıcısın. Uyarını yaparsın. O adam dinlemiyor. O mezarda zaten. Ölü. Yani demek ki beynini ve gönlünü kullanmayan, beynini ve gönlünü Allah'a açmayan insanlar ölüdürler. Onlar mezardadırlar diyor Allah-u Teala ya Muhammed'e. İşittiremezsin. Şimdi buraya dönelim. Demek ki Allah-u Teala bu mezarda olan yaşayan ölüler, yaşayan ölüleri hayata döndürmek için ben çağırıyorum diyor. Vay. Vay. Bir de şunu bilin. Allah-u Teala diyor ki şu bilgiyi bilin. Bak size bir bilgi veriyor. Ve alemu, biliniz. Ennallâhe, mutlaka Allah yahulu, girer. Hulul eder. Hulul eder, girer. Beynel mer'i ve kalbi. Kişinin kalbiyle benliği arasına girer. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Ve ennehu ileyhi tuhşerun. Elbette ki onun önüne toplanacaksınız mahşerde. Şimdi şu hale bakın şimdi. Buyurun cenaze namazına. Bu dehşet bir ayet bu. Yani hangisi dehşet değil ki? Yani orayı okuyunca oranın manasını beni de bir çarpıyor bizi tabii. Diyoruz o cenaze. Şimdi diyor ki şu bilgiyi iyi bileceksin. Şu bilinçli olacak Müslüman. Bende bir ben vardır. Bir benlik vardır bizde. Ben. Kişi. Bir de gönlü vardır. O ikisinin arasına girerim ben diyor. Allah her yerde vardır ya. Allah mekandan münezzehtir ya. Allah şurada vardır, burada yoktur, orada vardır, burada diyebilir misin? Allah benim gönlümde değildir diyebilir misin? Benim gönlümden haberi yoktur diyebilir misin? Bak ben diyor girelim. Yahulu beynel mer'i ve kalbi. Bunu böyle bil. Ben senin içini dışını biliyorum. Ona göre hareket et. Ahlakını ona göre düzenle. Davranışlarını ona göre. Bu bilgiye, bu bilinçli olan Müslümanların olduğu yerde sahtekarlık olmaz. Kul hakkı yenmez. Ahlaksızlık olmaz. Hiçbir şey. Böyle adamların olduğu yerde jandarmaya ihtiyaç yok. Polise ihtiyaç yok. Polis kendi içinde. Polis kendi içinde. Jandarma kendi içinde. Biliyor ki adam, öyle bir bilinç var onda ki, öyle bir iman var onda ki, biliyor ki adam, benim iki tane benim var. Bu iki benim arasına Allah giriyor. Neyle, nesiyle, bilgisiyle ve yaratmasıyla. Bunu da Kaf suresinin 16. ayetinde söylüyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ İnsanı ben yarattım. وَنَعْلَمُ Ve biliyorum. مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Nefsinin ona verdiği vesveseleri biliyorum. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ona şah damarından daha yakınım diyorlar. Burada kalbiyle kendi arasına girerim diyor. Orada da diyor ki şah damarından daha yakınım ona. Nesiyle yakın? Ayetin baş tarafında söylemiş. Yaratmasıyla ve bilgisiyle. Allah bilgisiyle ve yaratmasıyla bize bizden daha yakındır. Öyle diyor. Şah damarından daha yakınım. Egrabu. Daha yakın demektir bu. Arapça bilenler için söylüyor. Ramazan Bey yok galiba burada. Gitmiş o. Ha şimdi... Değerli kardeşlerim, bu çok ciddi bir konu. Allahu Teala'nın bizde iki türlü ben oluşturduğu, iki ben vardır bizde. Bu iki benin arasına giriyor. Çünkü bu iki ben birbirine karıştığı zaman da insan insan olmaktan çıkabilir. Oraya ben giriyorum diyor oraya. Ve senin kalbinde bütün geceleri ben biliyorum. O zaman size bir emir veriyorum. Allah-u Teala buyuruyor. Şimdi size bir emir veriyorum. Vettekû, sakının. Fitneten, bir fitneden. لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا O fitne ki sadece sizden zulmedenlere gelmez. Ve'alemu, bilin ennallâhe, mutlaka Allah şedîdül ikâb, azabı şiddetlidir Allah'a. Şimdi bu ayeti kerimeyi biraz açalım. Yüce Allah buyuruyor ki, fitne kelimesini kullanıyor burada. Fitne kelimesi çok önemli bir kavramdır Kur'an'da. Pek çok ayette geçer ve ayetin bir tanesinde mesela Bakara'da geçer ki dehşettir o. Vel fitnedir. Fitne eşeddü minel katil. Katilden daha kötüdür. Bir toplumda fitne ölümden daha kötüdür. Ben de mi? Ay, açalım onu. Bakara suresine bakalım. Gayet basit. Aha işte burada. Ayet 217. Eve gidip bakabilirsin. Vel fitnetu ekberun nevkat. Katilden daha büyüktür diyor. Vel fitnetu eşeddu minevkati de var. Daha şiddetli de var. Bak burada geçiyor. 217. ayet. Yani fitne ne manaya geliyor? O zaman onu açalım. Bunun çok manaları var. Bu fitne kelimesi hakikaten böyle nereden yaklaşıyorsun ona, oradan mana verir sana. Mesela fitne imtihan anlamına gelir. Mesela innema emvalukum ve evladukum fitne der Allah. Malın ve çocukların senin için fitnedir. Bir imtihandır. Orada İmtihan manasını versek doğru. Bu imtihanı geçmen lazım diyor Allah-u Teala. Bak seni imtihan ediyor. Malınla çocuklarınla. Seni imtihan ediyor. Bu imtihanda nereden kaybedersin biliyor musun diyor Allah-u Teala. Bak onu da söyleyeyim sana. Yani imtihanda nereden zayıf alırsın biliyor musun? Onları da anlatayım. Münafıkun suresinde onu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tülhikum emvalikum ve la evladukum an zikirillah. Mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı hatırlamaktan sizi oyalamaz, alıkoymaz. Ha demek ki malın peşine koşacağım diye namazını kılmıyorsan, Allah'ın emrini yerine getirmiyorsan, zekatını vermiyorsan, habire zengin olayım, habire zengin olayım, zekat verme, infak verme, efendim kazan, efendim. Çocuklarına daireler bırakayım, şunları bırakayım, bunları bırakayım dersin. İnfakını yapmazsan, imtihanı kaybedersin. Bak buradan da kaybedersin diyor. Yani imtihan nasıl kaybedeceğini de söylüyor yani Allah-u Teala. Kur'an böyle bir kitap. Çünkü Kur'an'ın her tarafını bilmezsen anlayamazsın bu işleri. Çözemezsin. Bileceksin. Orada söylemiyor bunu. Orada söylüyor. Ayrı ayrı yerlerde söylüyor. Demek ki bunu şimdi Tövbe suresinde münafıklarla alakalı olarak anlatıyor. Bakın. Bakın şimdi. Diyor ki Peygamber, "Ve la tu'cibke emvaluhum ve la evladuhum." Ya Muhammed, o münafıkların malları ve çocukları seni hayrete düşürmesin. Onlara özen, onlara kıskançlık yapma. Ben onlara veriyorum bu malları. Azam için. İki tane tanrıları var onların. Biri evlatları, biri malları. Biraz sonra başlayacak tanrının biri öteki tanrıyı yemeye. O evladı ne zaman öteki tanrı malını, mal tanrısını yemeye başlayacak diyor, o azap çekecek diyor. Dehşet bir şey. Muhteşem bir olay. O münafıkları diyor Allah-u Teala. O mal ve evlatları tanrılarıdır. Şimdi biraz sonra diyor Allah-u Teala, o tanrının biri öbürünü yemeye başlayacak. Tanrı tanrıyı yerken ona tapan o adam da azap çekecek. Bak çeksin azabı. Sen onların malına gözünü uzat. Taha suresinin son sayfasında da diyor ki gözünü uzatma. Başkasının malına gözünü uzatma. Peygamber diyor. Şimdi demek ki bu fitnenin bir manası imtihan anlamına geliyor. Evet, anlattık onu işte. İmtihan ediyor. Ha, Bakara suresinde okuduğum ile burada okuduğum ne manaya geliyor? Bozgunculuk anlamına geliyor. Toplumun sosyal ilişkilerinde bozulmanın, çözülmenin, çürümenin, anlaşıldı mı? Meydana gelmesine fitne diyor Allah. Bu çürüme siyaseti çürütür, ekonomiyi çürütür, sosyal ilişkileri çürütür, aile hayatını çürütür, eğitimi çürütür, üniversiteyi çürütür. Üniversitelerdeki fitne ayyuka çıktı ya, ayyuka, ayyuka. Oh, oh. Bu fitne çürütür. Nereye düştüyse oraya çürütür. Bu bomba diyor. Bu bomba. Atom bombası. Bu bir topluma atıldı mı her taraf darmadağın. İşte böyle bir fitne, böyle bir bela, böyle bir problem anlamına geliyor burada şimdi. Anladın mı şimdi? Zaten şimdi azıcık az sonra bu manayı Allah zaten kendisi veriyor. Bize diyor ki yani sen niye zorluyorsun kendini? Ben manayı vermişim ayetin azıcık ötesine git de zalim, zulüm. Fitne zulüm. Ayet görüşürüz zaten. Seni hiç çabalamaya lüzum yok. Anlaşıldı mı? Ha. Demek ki toplumun dengelerinin bozulması demektir. Siyasi dengelerin, ekonomik dengelerin, sosyal dengelerin, aile içindeki dengelerin, efendim üniversitedeki dengelerin bozulması anlamına geliyor. Fitne. Bu ölümden daha kötüdür. Nitekim ölürsün biter gider ama fitne devam eder. Burada fitne yine o zulüm kavramından hareket ederek ceza manasına geliyor. Allah'ın cezasından korkun. O ceza sadece zulmedenlere değil, o zulme mani olmayanlara da gelir. Bak şimdi, bak şimdi. Esas mana bu. Yani biz fitne işini Kur'an-ı Kerim'de gezdirdim sizi. O gezme olaylarını gördünüz. Ama bu fitne öyle bir şey ki zaten fitne kelimesinin sonu yuvarlak ta gelir. Müennestir, doğurgandır yani doğurur. Fitne doğurur, bulaşır. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bütün devletin, bütün toplumun müesseselerini çürütür. Bulaşıcı hastalık gibi, doğurgandır, amipler gibi doğurur. Kelimenin yapısından söylüyorum sana bunu ha. Kelimenin yapısı bile Arapça gramerde böyle ya. Müennesti doğurgandır yani. Fitne. Olduğu yere kalmaz yani. Hani kanser var ya, kanserin bir sıçrayanı var, metastaz yapanı var, bir de yapmayanı var. İyi huyludur der onu. Onu kesip alırlar onu, tamam o neresiyse alır onu. O daha vücuda yayılmaz, sıçramaz çünkü iyi huyludur yani, erkektir yani manı. Ama dişi çıkarsa o kanser bitti. Vücudu sardı, fitne de böyle bir kanserdir. Yayılır, metastaz yapar. Bütün toplum müesseselerine metastaz yapar. Öyle bir cezadan korkun ki onun cezası, o ceza sadece zulmedenlere gelmez. İyileri de alıp götürür. Şimdi Adapazarı, Düzce, Gölcük, Yalova depremini bir düşünürseniz, o zaman bir hocayı içeri almışlardı, hatırlayın. Ben de o şeyin olduğu zaman makalemi yazdım, gazetede yazı yazıyorum o zaman. Ardından televizyona çıktım, bana bir şey demedi de nasıl olduysa bilemiyorum, beni kaçırdı çünkü o tam o hengamenin içerisinde. Efendim, şimdi ne diyoruz biz? Bilimsel açıklaması nedir depremin? Bilimsel açıklaması, yer altındaki mamaların, gazların harekete geçmesi demektir. Sıkışıyor, gaz sıkışıyor. Ben buradan çıkacağım diyor. Çıkınca bir yerden oraları tahrip edip çıkıyor işte. Bunun bilimsel açıklaması bu. Fakat siz hiç Allah'ın bilgisinin olmadığı bir iş mi cereyan ediyor bu dünyada zannediyorsunuz? Yani ondan Allah'ın haberi yok mu ya? O harekete geçmeyi Allah emir vermedi mi zannediyorsunuz? Yani Allahsız bir iş oluyor dünyada ya. Böyle bir şey mi? Ha? Şimdi bak, o zaman aynen şöyle dedim televizyonda. Öyle hareketleri yapıyoruz ki bu yer üstünde, o yeryüzü, o topraklar bizim o yaptıklarımızı kabul etmiyor. Serkeş bir at gibi üzerinden atıyor bizi. Elimiz, ayağımız kırılı. Kabul etmiyorum senin amelini diyor topraklar. Yeryüzü. Silkeliyorum seni diyor. İn aşağı. Atı binmesini bilmeyen bir adam, ehlileştirilmemiş bir ata binerse iki tane havaya atar onu ya da yallah yere. Kolu her tarafı kırılır. İşte bak o. O in işte. O topraklar öyle silkeledi bizi. Şimdi Allah-u Teala. Ama bak, çocuklar da öldü orada, suçsuzlar da öldü orada, ben kimler de öldü, soruyorlar bana bunu orada. Evet. Zulme, kötüye engel olmayanlar da, o iyi insanlar da gider orada. Kötüye razı olmak da zulümdür. Zulme razı olmak da zulümdür. Kötüyü engellememek de kötüdür. İşte bu ayet. Dehşet sosyolojik bir kanun koyuyor burada Allah-u Teala. Dikkat edin, zulmedenleri engelleyin. Emri bir maruf ve nehy anil münker yapın. Aksi takdirde benim belam geldiği zaman da zalimle iyi insanları beraber götürürüm. Evet. Toplu halde götürürüm diyor. Bak. Hayır. Bu değerli kardeşlerim, muhteşem bir sosyolojik kanunu bize veriyor. Sosyologlar ve bunların çözümü budur. Bu ayet olmadan bunu çözemezsiniz. Yani ben o zaman bu ayeti okudum. Yani bu olayı çözemezsiniz. Çünkü bir sürü insan orada ölüyor. Yani iyi insanlar da ölüp gidiyor. Fakat Allah-u Teala İyiler mutlaka kötülere mani olması lazım. Yoksa sonra belam geldiği zaman da hepsinizi alıp götürür. Böyle bir cezadan korkun diyor. Vettekû. Takva, takva. Takva kelimesini kullanıyor burada. Bakınız, çok önemli bir şey. Takva sakınma mekanizmasıdır insanda. Korunma mekanizmasıdır takva. Şimdi demiştim ben size, hatırlayın. Allah-u Teala bütün canlılara kendini koruma mekanizması vermiştir. Sakınma mekanizması vermiştir. Bağışıklık sistemi vermiştir demişimdir size. Anlıyor musun? Vücut kendini bağışıklık sistemiyle ayakta tutuyor. Aksi takdirde bağışıklık sistemi olmazsa hemen hasta olur. Her hastalığa kapılırız. AIDS hastalığı böyledir işte. Bağışıklık sistemi yok demektir. Vücut kendini koruyor mikroba karşı. İşte manevi korunma sistemi de takvadır. Şeytana karşı takvanın bir ferdi boyutu var, bir sosyal boyutu var. Bir toplumun da takvası var. Burada toplumun takvasından bahsediyor ve çoğul kullanıyor Emre. Çoğul. Yani ferdin manevi takvası vardır, toplumun manevi takvası vardır. Toplumun bağışıklık sistemi vardır, ferdin bağışıklık sistemi vardır. Manevi. Burada toplumsal manevi takvadan bahsediyor. Dehşet. Kur'an bu ya. Bunun adı Kur'an. Bunu bir beşer yazamaz, mümkün değil. Yani nasıl ki biyolojik yapımızın bir bağışıklık sistemi varsa, yemek yediğimiz zaman da o bağışıklık sistemini besliyor isek, aynen manevi bağışıklık sistemimiz vardı, buna takva diyor. Fakat takvanın bir de sosyal boyutu vardır. Bir toplumsal takva vardır. İşte bilgi, bilinç, akıl, düşünce bu takvayı besler. Gıdası oradandır. O gıdayı o akıldan alır. O takva, toplumsal bağışıklık sistemi düşünceden, bilgiden, akıldan alır, imandan alır. Bunlar ayettir. Açalım mesela. 196. ayet Bakara.